Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. As a fair old lady, she opens up her eyes. In her hands a steaming cup of feeling that's got no price. See her gray hair shimmering bright, sitting in a rocking chair in early morning's hazy light. I remember the day when I first earned my pay. Down at the docks by the seaside, cleaning up the quay. I spent my time there, and I'll tell you the truth. Those were happy days in my long gone youth. That's the time. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Τρίτη και 27. Μεγάλη Τρίτη. Όχι μια οποιαδήποτε Τρίτη. Μεγαλοβδομάδα, βαριά, βαριά. Και με δύσκολες ειδήσεις. Θα μου πείτε σιγά το νέο που μας λες τώρα. Αυτές εδώ είναι οι πίσω σελίδες. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. From a faraway land, I smell what I missed, the flavor of this unique brand. I hope that I never. Πολλές και δύσκολες ειδήσεις. Ξανά. Με την γλαφυρή πλευρά, ας ξεκινήσω από εκεί σήμερα. Με αυτό το κυνήγι, παιδιά, της εξόδου. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, μήπως καταντά λίγο γελίο. Μήπως η. Πώς να το πω. Η προσπάθειά σου, η αγωνία σου να βρεις τις εφάνταστες δικαιολογίες. Εντάξει, δεν λέω, είναι καλό ρεπορτάζ, έχει πλάκα. Ο ένας είπε πάω στο χωριό, ο άλλος είπε πάω στην έγκυο γυναίκα μου, ο άλλος είπε πάω για τις ελιές, ο τρίτος είπε πάω στον κτηνίατρο. Εντάξει, εντάξει, γελάσαμε, το χαβαλεδιάσαμε λίγο. Αλλά εντάξει, πήραμε και το μήνυμα όμως, να ξέρετε. Ναι, ναι, ότι το πήραμε το μήνυμα. Ότι εντάξει ρε παιδί μου, είναι εκεί και ότι δεν περνάς εύκολα και ότι πρέπει να έχεις μια πολύ καλή δικαιολογία για να πας να κάνεις Πάσχα στο χωριό. Εν τω μεταξύ περνάνε αυτοκίνητα, δηλαδή άμα το καλωδείς το νούμερο, είναι το ένα κόλπο να εστιάσεις στους 100, στους 50, στους 180, στους 300 λέει που γυρίσανε πίσω, όχι του Λεωνίδα, οι 300 που κάνανε αναστροφή. Αυτοί θα μείνουν στην ιστορία σαν αυτοί που γύρισαν την πλάτη. Γιατί ο Λεωνίδας τους κοίταξε κατάματα με τους 300 τους, τα διόδια τα κοίταξε, τα πέρασε, εν πάση περιπτώσει, ό,τι έγινε έγινε εκεί, τα ξέρετε. Οι αυτοί εδώ που γυρίσαν τώρα είναι ρυψάσπιδες. Όχι ρε φίλε, να πάω να τσακωθείς εκεί αν περάσεις. Τέλος πάντων, όχι, πλάκα κάνω φυσικά, δεν το εννοώ για τα διόδια και για όλη αυτή την τρέλα. Έχει όντως μια πλάκα το ρεπορτάζ, αλλά από ένα σημείο και μετά, ξέρετε, δεν φτάνει. Το πήραμε το μήνυμα ότι θα είστε εκεί και ότι αν δεν έχουμε κάποια σοβαρή δικαιολογία, όσο βαραίνουν οι μέρες προς τη Μεγάλη Εβδομάδα και τώρα ψάχνονται όλοι, σκέφτονται, ξέρεις, μπορεί να είναι και λίγο προειδοποιητικά πειρά. Λες, κάτσε να δούμε τώρα τι παίζει, πώς είναι η φάση, και τώρα αρχίζεις. Λες, μιλάω με το τάδε ιατρικό κέντρο που είναι δίπλα στο χωριό. Ναι, μου είπανε να πάω εκεί. Α, και μια σούβλα μέσα στο Port Pangas. Έτυχε, βρε παιδί μου. Κοίτα, την είχα ξεχάσει από πέρυσι, ξέρω. Κάτι τέτοια. Από ένα σημείο και μετά θέλω να πω ότι δεν έχει και πάρα πολύ πλάκα. Αυτό. Εν τω μεταξύ, μια που συζητάμε για Πάσχα και για τα μέτρα και για την άρση των μέτρων, μου κάνει μια εντύπωση. Ξέρεις, να ρε παιδί μου, σου δημιουργείται καμιά φορά μερικά ερωτήματα εκεί που βλέπεις, έστω και στα πεταχτά λίγο, τις ειδήσεις. Βλέπεις για παράδειγμα δημοσκόπηση, ας πούμε χθες, πόσο ικανοποιημένοι είναι, πόσο πολύ το ήθελαν οι Έλληνες το να ανοίξουν οι αγορές, να ανοίξει η αγορά, εν πάση περιπτώσει, να ανοίξουν τα καταστήματα, να αρχίσει να υπάρχει έτσι μια κινητικότητα, και αυτό λέει ένα ποσοστό τεράστιο, πάνω από 70% ήθελε να ανοίξει. Εμένα μου κάνει εντύπωση, ναι, έγινε δημοσκόπηση, τους ρωτήσαμε τους Έλληνες και από τη δημοσκόπηση βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί δεν ρωτήσαμε, θέλουν να πάνε να κάνουν Πάσχα στο χωριό ή δεν θέλουν, να δούμε τι νούμερα θα βγάζανε εκεί πέρα. Γιατί σαν να μου φαίνεται ότι ρωτάμε αυτά που ξέρουμε ότι θα πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και δεν ρωτάμε εκείνα που ενδεχομένως Αλλά και αυτό θα μου πεις υποψία, είναι δική σου που είσαι κακεντρεχής κλπ. Εντάξει, εντάξει. Και στο κάτω-κάτω ποιος είσαι εσύ να πεις τι ερωτήμα θα βάλει ο άλλος στην δημοσκόπηση. Εντάξει, πάω πάσο. Το μεγάλο ζήτημα όμως, παιδιά, είναι η κατάσταση, η αναγγελία από σήμερα. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, παιδιά. Ξεκινά το εμβόλιο για τους 30 και πάνω. Μόνο AstraZeneca, μόνο, λυπάμαι, χάσατε. Και την ώρα ακριβώς, αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής, την ώρα ακριβώς που το συγκεκριμένο εμβόλιο, εγώ, ξέρετε, δεν είμαι, βρε παιδί μου, από εκείνους που λένε μην πας, μην το κάνεις, ή ψάξε να βρεις μια άκρη να κάνεις το άλλο το καλό, το ζουμερό, και μην πας αυτό που είναι τζούφιο. Δεν έχω και άποψη τώρα, τι να σας πω, γιατρός δεν είμαι. Ούτε μπορώ να πάρω στο λαιμό μου κανέναν, ούτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή εδώ και να πείτε μετά είπε ο Διονέλης να μην κάνουμε το AstraZeneca, με κυνηγάνε εμένα μετά. Εγώ λέω ότι, ρε παιδί μου, αν ήθελες να δημιουργήσεις μια, πώς να το πω, ένα θετικό κλίμα, μια αξιοπιστία στους πολίτες, ίσως να το είχες ελέγξει λίγο καλύτερα. Για παράδειγμα, να μην βγαίνει ένα μέλος της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων και να λέει ότι σε όλες τις άλλες χώρες το AstraZeneca το κάνουμε πάνω από τους 55, πάνω από τα 55 χρόνια. Εδώ, λέει, δεν είναι λογικό να το κάνουμε στους 30, δεν κάνει για αυτούς. Και λες, ρε παιδί μου, καλά, εκεί στην Επιτροπή το συζητάνε αυτό, βγήκε η κυρία Λινού στα κανάλια, μέσα το ξέρουν στην Επιτροπή ή το λέει μόνο στα κανάλια η κυρία Λινού. Μετά πας παρακάτω και λες, άμα είστε έγκυες οι κοπέλες ή σκοπεύετε να μείνετε, να εγκυμονήσετε, καλύτερα μην το κάνετε αυτό, άστο αν κάνεις κανένα άλλο. Άκουγε. Τώρα εσένα σου δημιουργεί, εσύ που δεν είσαι ούτε έγκυος, σου δημιουργεί μία έτσι αίσθηση ότι εντάξει, εντάξει, πάμε, εγώ φταίω που λέω ότι κάτι εδώ. Α, και ξέχασα να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μήνυση στην AstraZeneca για τη διαδικασία όλων των παραδόσεων κλπ. Βάλτε και αυτό από πίσω. Είσαι τώρα εσύ σίγουρος, δηλαδή το άκουσες και λες έλα μωρέ τι θα πάθω? Ή αυτή η λογική που έτσι και αλλιώς από την αρχή τέθηκε, ότι έχουμε απόθεμα στο AstraZeneca, δεν το κάνουνε, ρε παιδί μου, οι μεγαλύτεροι φοβούνται. Και λέει από τα 30 μέχρι τα 39 θα πάτε να το κάνετε εσείς που είστε και νέοι, κρατούνε τα πόδια σας, και εν πάση περιπτώσει πηγαίνετε να το κάνετε να δούμε τι θα γίνει, ας πούμε, κάπως έτσι. Τι να σας πω, ρε παιδιά, εμένα κάτι δεν μ' αρέσει σε αυτό. Και ενώ ξεκινούσα από το έλα μωρέ τώρα, εντάξει, πάντα υπάρχουν, η επιστήμη έχει προχωρήσει. Τώρα έχω αρχίσει, σας μιλώ ειλικρινά, ακούω και όλα αυτά και... Γρήγορα, την ευρωκοπία μου. Κύριε, κύριε, κύριε. Θα το χάσουμε το παλικάρι. Δηλαδή τι έχει το παλικάρι? Έχει πέσει βρούντα. Δεν μπορεί να σε αλλάξει ούτε πόδια, ούτε χέρια, ούτε να ανοίξει τα μάτια. Και παλικάρι το λες εσύ αυτό? Αν ήταν έτσι τα παλικάρια, άντε άιντε. Γρήγορα, κύριε, θα μου ακούσει. Στάσουρε, κυρία μου, επιστήμη είναι αυτή, δηλαδή. Πώς θα γίνει? Άντε άιντε τώρα. Για κοίτα εδώ. Τι είναι? Να σου βάλω από αυτό. Εμένα ρώτας. Ποιον θα ρωτήσω? Εσύ παραγγέλνεις, εσύ πληρώνεις, εσύ διαλέγεις. Εγώ. Ή θέλεις από αυτό εδώ? Για κοίτα. Έχει και ωραίο χρώμα, Και ωραία μυρουδιά. Σας τη φάδω μερίς, κοίτα. Καλή γρήγορα, κύριε φαρμακοποιέ, κάνε γρήγορα, θα το χάσουμε το παλικάρι. Την αφήνεις απάνω μου τη δουλειά? Δεν καταλαβαίνω. Θέλω να πω, να κάνω του κεφαλίου μου ό,τι θέλω εγώ. Κάνε ό,τι σε φωτίσει Παναγία, αλλά γρήγορα, γρήγορα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από αυτό. Ωραίο είναι. Και πράσινο, πράσινο. Σηκώνει και από αυτό, Στο χάλι που βρίσκεται το παλικάρι, τι περισσότερο να πάθει. Μα τι φάρμακο είναι αυτό? Αν ανοίξαν όλα τα φάρμακα από όξω, θα βγάζα βιβλίο σαν τον Τζελεμεντέ. Ρε πράγμα που φτιάχνω σήμερα, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα το πιω όλο αυτό. Ας πιω σου πιει, κι αν δεν δει καλό με το υπόλοιπο τον τρίβεται. Πόσο κάνει? Εσύ τι έχεις? Ένα 20. Φέρε το, καλό είναι, εντάξει. Ευχαριστώ, ζωή σε λόγους σου. Πώς είπατε? Μαλακά την πόρτα, λέω. Μάλιστα. We'll be right back. όχι τώρα να με συγχωρείτε κιόλας, εντάξει, εγώ δεν θέλω να υπονομεύσω την εθνική προσπάθεια του εμβολιασμού. Αλλά κι εγώ ως πολίτης προβληματίζομαι, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Βλέπεις όλα αυτά γύρω γύρω και λες μήπως, ξέρω εγώ, να περιμένω, μήπως αν ήσουν τώρα 30-39 σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία, αν είστε εκεί έξω και μ' ακούτε, δεν έχω, εγώ δεν είμαι αυτός που θα σας πω, παιδιά, βουρ πάνω. Δηλαδή έχεις και μια καθηγήτρια από την Επιτροπή που σου λέει ότι δεν κάνει για τους μικρούς, σε όλο τον κόσμο το δίνουν στους πιο μεγάλους. Έλα που οι πιο μεγάλοι το φοβούνται και δεν το θέλουν, και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αφού το φοβούνται και δεν το θέλουν, είναι αυτό να μας περίσεψε, μωρέ, κάντο εσύ εκεί να πάει στα κομμάτια. Και δεν σου δημιουργεί μια σιγουριά, πώς να το πω, το λέω με όσο πιο κομψό τρόπο. Έβαλα και το Βέγκο που κάνει λίγο το χαβαλέ αυτό εκεί ως φαρμακοποιός. Τι να σας πω ρε παιδιά, ακούω και στα παράθυρα, ας πούμε, να λέει άμα έχετε ανησυχία να πάτε να κάνετε πριν μια εξέταση αίματος για να σου δείξει αν ενδεχομένως προκαλεί, έχεις μια προδιάθεση για θρομβώσεις κλπ. Αυτό το λες για καλό, και αυτό για καλό το λες τώρα. Να πάω να... Τι να πω, ειλικρινά, δεν. Είναι να φτάσεις να λες ευτυχώς που δεν είμαι στο 30-39 και είμαι στο άλλο, που μπορεί εμένα, λες, το άλλο να μου τύχει εκεί στο 44-45, να μου τύχει από όλα, έχει, είναι μέσα και το AstraZeneca, αλλά είναι και τα άλλα, και λες μήπως τις καπουλάρουμε και κάπως τη γλιτώσουμε, και εκεί που πας να κλείσεις το ραντεβού σου πέσει το άλλο, το καλό, το πιο έτσι ζουμερό που σας λέω. Τι να σας πω ειλικρινά, με στενοχωρεί που είναι, δηλαδή η κατάσταση δεν είναι για γέλια τώρα, δεν είναι για πλάκα εδώ που τα λέμε, αλλά προσπαθώ λίγο να το διακομωδήσω, θέλοντας να δώσω ένα μήνυμα βασικό, ότι όλη αυτή η κατάσταση γύρω από το εμβόλιο και ειδικά το συγκεκριμένο εμβόλιο, πώς να το πούμε τώρα, πώς να το κάνουμε τώρα, όσα διαγγέλματα και να κάνετε, κύριε Μητσοτάκη, όσα διαγγέλματα και να τονίζετε, έχει δίκιο σε αυτό, τη μεγάλη σημασία του εμβολιασμού και ότι μη φοβάστε και ότι είναι πιο πιθανό να πάθεις τροχαίο ατύχημα στο δρόμο από το να πάει κάτι στραβά με το εμβόλιο, το θυμάστε αυτό. Όταν ακούς να αρχίζουν να βγαίνουν τόσα πράγματα διαφορετικά, ότι άμα είσαι έγκυος άστο καλύτερα, στον υπόλοιπο κόσμο στους μικρούς δεν το δίνουν, το δίνουν στους μεγάλους, εμάς μας περίσσεψε, τα ξαναλέω από την αρχή, ότι υπάρχει ζήτημα σε σχέση με το ότι δεν το θέλουν οι μεγάλοι και ότι άρα κάπου πρέπει να το διοχετεύσω, δεν είναι να σου δημιουργήσει έτσι ένα κλίμα εμπιστοσύνης να πεις πάω με κλειστά τα μάτια, ρε παιδί μου, να το κάνω. Αν δεν την έχετε δει την δήλωση της κυρίας Λινού από χθες, καθηγήτρια επιδημιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, αυτής που έχει το ακαταδίωκτο, θυμάστε, αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα μετά. Οι περισσότερες χώρες του κόσμου το έχουν εγκρίνει για μετά τα 55 έτη. Αναρωτιέμαι γιατί η Πολιτεία και η Επιτροπή το έκαναν αντίστροφα από ό,τι το έκανε ο υπόλοιπος κόσμος. Τι να πω. Η κυρία Λινού, βέβαια, για να είμαι δίκαιος, δεν λέει ότι είναι κακό το εμβόλιο, λέει για τις ηλικιακές ομάδες. Μάλιστα για τους άνω των 50 τους ενθάρρυνε να πάνε να το κάνουν. Έχουμε επάρκεια εμβολίου, δεν υπάρχει ζήτημα. Αλλά όχι οι μικροί, οι μεγάλοι. Η κυβέρνηση επισήμως λέει οι μικροί και όχι οι μεγάλοι. Και εσύ είσαι κάπου στη μέση τώρα Και τι να πω, να κάνεις το σταυρό σου είναι και μεγάλη εβδομάδα. Αν πιστεύεις, κάνε και ένα σταυρό εκεί πέρα και πήγαινε. Θυμάστε στο Βέγκο εκεί που λέει, δεν το, πώς το βλέπεις το πράγμα, το σώζουμε το παλικάρι. Δεν το αφήνεις να κάνουμε Πάσχα και μετά, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Είπε και η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου χθες, είναι η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, άλλη επιτροπή αυτή. Και αυτή έχει ακαταδίωκτο. Και αυτή η επιτροπή, και η Θεοδωρίδου και οι υπόλοιποι της επιτροπής. Η γενικότερη σύσταση είναι οι γυναίκες που είναι έγκυοι ή επιθυμούν να καταστούν έγκυοι να εμβολιάζονται με τα άλλα τα εμβόλια, με εμβόλιο mRNA και όχι με εμβόλιο με αδενοϊό όπως είναι αυτό της AstraZeneca. Και εν πάση περιπτώσει, αν μπορείτε να το δεις ανάποδα αυτό. Έχω μια, σε αυτή την εκπομπή να υπάρχει μια τάση να τις βλέπεις τις ειδήσεις ανάποδα. Δηλαδή όταν σου λέει αν είσαι έγκυος ή επιθυμείς να καταστείς έγκυος, μην κάνεις το AstraZeneca. Μπορείς όμως να το δεις και αλλιώς. Για να μην κάνεις τις AstraZeneca στη σειρά σου, είναι μια πολύ καλή εφορμή για να καταστείς έγκυος. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Για σκεφτείτε το. Και πάνω εκεί έρχεται και η διαμάχη μεγάλη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως εκεί δεν έχει να κάνει με τα θέματα των παρενεργειών, έχει να κάνει με τα θέματα των παραδόσεων σε ό,τι αφορά τις ποσότητες που είχε υποσχεθεί η AstraZeneca, η Αγγλοσουηδική είναι η εταιρεία αυτή, Αγγλία και Σουηδία δηλαδή, για να παραδώσει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Θα μου πεις, επειδή δεν παρέδωσε, τι σε νοιάζει σε αυτό, έχει να κάνει με το αν θα κάνω το εμβόλιο? Όχι βρε παιδί μου, αλλά βλέπεις ότι εκεί, γιατί στην ουσία έχει, και το γιατί δεν υπήρξε παράδοση και το γιατί δεν υπήρξε παραγωγή τόσων εμβολίων, έχει να κάνει προφανώς με τη δυσπιστία που δείχνει ο κόσμος. Γιατί σου λέει και ο άλλος, ελάτε πάμε τώρα στο θεώρημα προσφορά, ζήτηση, καπιταλισμός, λυμένα πράγματα. Σου λέει και ο άλλος, εγώ είχα υποσχεθεί τόσα στις 27 χώρες μέλη, θα τα πουλήσουμε? Γιατί άμα ο κόσμος βλέπω ότι αρχίζει να διστάζει, και άμα το εμβόλιο δεν, και άμα οι 55 πλάς δεν θέλουν, οι 30 δεν κάνει για αυτούς που λέει Ελληνού. Τελικά ποιος θα το πάρει το εμβόλιο ρε παιδί μου? Και επειδή όλα είναι προσφορά, ζήτηση και τελικά όλα στο χρήμα καταλήγουν, γι' αυτό προφανώς η εταιρεία δεν έχει κάνει τις παραδόσεις που είχε υποσχεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό τώρα έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον αντιπρόεδρό της, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, δικός μας είναι αυτός, να την βγάζει, να ανακοινώνει ότι θα βγει από τη δεύτερη φάση του εμβολιαστικού προγράμματος και ότι από Σεπτέμβρη θα έχουμε το άλλο, μόνο Pfizer. Και τώρα εσύ λες, να από Σεπτέμβρη η Ευρώπη όλη θα είναι μόνο με Pfizer, τελικά το AstraZeneca φεύγει από τη μέση. Αλλά εσένα σου λέει πήγαινε να κάνεις το AstraZeneca. Να πήγαινε, γιατί μας έχουν περισσέψει κάτι. Είναι σαν το φαγητό. Έλα ρε παιδί μου, επειδή θα το πετάξουμε, φάτο τώρα να μην το πετάξω. Κρίμα είναι. Πολλές φορές έχω βρεθεί σε αυτή την. Και λες, α, ωραία, ευχαριστώ. Γιατί το έχεις για πέτα. Όχι, δεν κατάλαβες, δεν το εννοούσα έτσι και λοιπά. Αρχίζει έτσι μετά η συζήτηση. Cigarette that smoldered in its tray down a little something, then be on my way. I traveled far and wide, laid this head in many ports. I was guided by a compass, I saw beauty to the north. I drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so... Για να πάρετε μια εικόνα με τους αριθμούς, για να καταλάβετε δηλαδή για τι ζημιά μιλάμε και για το πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές, η εταιρεία η AstraZeneca είχε υποσχεθεί ότι θα παραδώσει στο πρώτο τρίμηνο του 2021, δηλαδή μέχρι τέλος Μαρτίου, 120 εκατομμύρια δόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέδωσε 30. Δεν είναι ότι απλά, ρε παιδί μου, βγήκαμε λίγο έξω και να τώρα τα φτιάχνω και τα υπόλοιπα σας τα στέλνω. Ήταν να παραδώσει 120 εκατομμύρια και έδωσε 30, το 1 τέταρτο δηλαδή. Και για το επόμενο τρίμηνο, μέχρι τον Ιούνιο δηλαδή, η συμφωνία που είχε γίνει ήταν να δώσει άλλα 180 εκατομμύρια, άλλες 180 εκατομμύρια δόσεις, και τελικά θα δώσει 70. Και σου λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, άστο, δεν θέλω, γιατί και αυτά που θα δώσει, από ό,τι φαίνεται με το θόρυβο που γίνεται, δεν. Γιατί με το ζόρι δεν γίνεται να τον πείσει τον άλλο ότι έλα μωρέ, πάρ' το, καλό είναι. Και βλέπουν ότι το πράγμα δεν προχωρά και σου λέει από Σεπτέμβρη μόνο Pfizer. Και κάθεσαι και σε σπίτι και λες, άντε μήπως να κάνω μόνος μου ένα lockdown αν γίνεται, για να περιμένω να έρθει ο Σεπτέμβρης, να περάσει το καλοκαίρι, το τουριστομάνι, όλο αυτό, μπας και τη γλιτώσουμε, να κάνω το άλλο το καλό. Ή άντε πήγαινε κάτω και ότι... Δεν είναι αυτή η κατάσταση για να πείσετε τον κόσμο, και τώρα το λέω απόλυτα σοβαρά, χωρίς πλάκα, δεν είναι αυτή η κατάσταση και σκηνικό και συνθήκες για να πείσετε τον κόσμο ότι έλα μωρέ, δεν τρέχει τίποτα, πήγαινε να το κάνεις το εμβόλιο. Εκεί πάνω που τα ακούς όλα αυτά και τα συζητάς και αγωνιάς και λες να πάω να μην πάω, σου έρχεται και το ακαταδίωκτο ότι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις δεν θα μπορούν ούτε να διωχθούν, ούτε σε δικαστήρια να πάνε, ούτε να καταθέσουν ποτέ, και λες αυτό ήταν τώρα που με σιγούρεψε. Αυτό ήταν τώρα το τελειωτικό χτύπημα που, ρε παιδί μου, με έκανες να αισθάνομαι απόλυτα ασφαλής. Είναι και το timing όλο αυτό, όλη αυτή η σειρά των γεγονότων που σας λέω, που, ρε παιδί μου, επίτηδες το κάνουνε. Ξέρω εγώ τι να πω τώρα, τι να πω. Ελάτε, έχω ένα ακόμα απόσπασμα από αυτή τη φοβερή ταινία που κάνει ο Βέγκος στο φαρμακοποιό, και με αυτό θα πάμε μέχρι το πρώτο μισό. Κοιτάξτε τι σας έχω φτιάξει. Ελάτε να δοκιμάσετε. Να, εδώ ένα φαρμακάκι, δεν είναι τίποτα. Χαίρετε. Αντιχαίρετε, ορίστε τι τρέχει, κύριε. Άμα πονάει κανείς, τι κάνει. Αναλόγως τον πόνο. Όχι, έπα. Ναι, πονάσαι. Πονά. Πού? Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Και τώρα τι θέλεις, να πονάς και στα ενδιάμεσα? Κάνε μου κάτι να ησυχάσω. Ένιω, θα σου κάνω κάτι εγώ να ησυχάσεις για πάντα. Γρήγορα, κύριε φαρμακοποιέ, γρήγορα. Δεν μου λες. Τα ξινά σ' αρέσουν. Βρε, βάλε ό,τι να είναι το. Ναι, όχι, γιατί άμα δεν σ' αρέσουν, στο φτιάχνω κι αρμυρό εγώ. Τι με νοιάζει εμένα, δηλαδή. Αυτό το μπουκάλι πρώτη φορά το βλέπω στα μάτια μου. Για να δούμε τι κάνει. Δεν μου λες, παιδάκια έχεις. 11. Ναι. Το μεγαλύτερο αγόρι πόσο χρονών είναι. 21. Α, εντάξει. Θα δουλέψεις και θα αναθρέψεις τα υπόλοιπα. Έτοιμο είναι, φέρτο. Έτοιμο είναι. Φέρτο. Τι εδώ θα το πιεις. Ναι. Εδώ. Ναι. Εγώ λέω να πας στο σπιτάκι σου να φιλήσεις τη γυναικούλα σου, τα παιδάκια σου. Φάρμακο είναι αυτό, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ρε, φέρτο να το πάρω τώρα, έλα. Θέλεις να το πιεις εδώ. Ναι. Επιμένεις. Ορίστε, κοπάνα του. Ορίστε, κοπάνα του, άντε, σε καλή μεριά. Λοιπόν, διάλειμμα μικρό και έρχομαι σε λιγάκι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Νομίζω ότι ο Tom Waits όταν έγραφε αυτό το τραγούδι, το Gods Away on Business, ότι ο Θεός λείπει σε business, σε δουλειές, ήταν απόλυτα βέβαιος και δεν έπεσε καθόλου έξω ότι θα χρησιμοποιηθεί από όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του πλανήτη όταν θέλουν να πουν δυο λογάκια για την στάση της Εκκλησίας και για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν είναι λίγες, αντιθέτως είναι πάρα πολύ συχνές, που βλέπεις να εμπλέκεται η ιστορία της Εκκλησίας, να εμπλέκεται ο χώρος της Εκκλησίας με τον χώρο των οικονομικών ατασταλιών, με το χώρο του να βάλεις μπροστά τα λεφτουδάκια αντί για την, πώς το λένε, για την σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Θυμάστε διάφορα παραδείγματα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θυμάστε ακόμα εκείνους, αλήθεια, εκεί στην Αττική, που ήταν στην Ανατολική Αττική, που είχε πει μια Μητρόπολη ότι θα αυξήσουμε στο Θεό, κυριολεκτικά στο Θεό, τα έξοδα κηδείας, γιατί αυτό πουλάει τώρα, οι κηδείες, για να βγάλουμε τα σπασμένα από τους κλειστούς ναούς. Ισχύει ακόμα, ίσχυσε. Χρειάζεται ρεπορτάζ εκεί να μας ενημερώσει κάποιος. Εγώ πάντως θέλω να σας πω για άλλα πράγματα, για την υπόθεση φυσικά, στα Χανιά. Λέγαμε χθες πολλά. Αυτή η διάσταση των περιουσιακών στοιχείων των ηλικιωμένων φαίνεται να έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον. Τώρα θα μου πείτε, είναι και μεγάλη εβδομάδα και ίσως είναι λίγο ασέβεια να λέμε τέτοια πράγματα. Να έρχεται τώρα να πέσει και το Losing My Religion. Φωτιά θα πέσει να μας κάψει. Αφήστε το τι πιστεύει ο καθένας στην άκρη. Δεν αστείευομαι τώρα. Ο καθένας είναι σεβαστό αυτό που πιστεύει. Το θέμα είναι αν αυτό που πιστεύεις σε βγάζει σε δρόμους και σε μονοπάτια περίεργα καμιά φορά. Και αν σου κλονίζει λίγο και την πίστη η στάση των αντιπροσώπων αυτού που πιστεύεις και των εκπροσώπων του Θεού επί της γης, του όποιου Θεού επί της γης. That's me in the corner. Ψάχνοντας, καλύζοντας λίγο αυτή την υπόθεση στο ρεπορτάζ στα Χανιά, έπεσε μπροστά μου. Καλά, δεν έπεσε ακριβώς μπροστά μου, το κυνήγησα. Υπήρχαν κάποιες φήμες και όσο ρωτάς, μαθαίνεις. Αυτή είναι ακριβώς η δουλειά που διάλεξα. Να ρωτάς και να μαθαίνεις. Και μαθαίνεις περίεργα πράγματα. Μαθαίνεις, για παράδειγμα, για περίεργα έγγραφα που δείχνουν περιουσίες, και μάλιστα σεβαστές περιουσίες, όχι ένα χωραφάκι στο χωριό, σεβαστές περιουσίες, ακίνητα μέσα στην πόλη των Χανίων, να πηγαίνουν το ένα ακίνητο, το ένα διαμέρισμα επί του ακίνητου στο τάδε μοναστήρι, το άλλο διαμέρισμα του ακίνητου στο δίπλα μοναστήρι, το άλλο το τρίτο να νοικιάζεται για να πηγαίνουν τα λεφτά στην εκκλησία. Θα μου πεις, αυτά δεν είναι κακό, κακά, αν θέλει κάποιος να το κάνει, γιατί να μην το κάνει, γιατί έτσι πιστεύει, γιατί αυτό δικαίωμά του να είναι έτσι η περιουσία του. Αν όμως η γυναίκα που υποχρεώνεται να το κάνει αυτό έχει άνοια, έχει περάσει δύο εγκεφαλικά, τελικά καταλήγει στο επίμαχο γυροκομείο, αυτά γίνονται πριν μπει στο γυροκομείο, και τελικά καταλήγει στο επίμαχο γυροκομείο πεταμένη στην ουσία και χωρίς καμία φροντίδα, ενώ έχει ήδη αλλάξει χέρια η περιουσία της και τα καινούργια χέρια είναι της εκκλησίας, καταλαβαίνετε γιατί σας λέω, God's away on business. Και δεν είναι και πολύ καλές οι business αυτές. Δεν είναι πολύ του Θεού πράγματα, τουλάχιστον έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας ή θέλουν να τον έχουμε στο μυαλό μας. Έρχεται και Πάσχα. That was just a dream. Was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said. Από το χθεσινό λοιπόν ρεπορτάζ προκύπτει και έτσι είναι πια μέσα στην όλη συζήτηση και αυτή η διάσταση του τραγικού ζητήματος, του πολύ θλιβερού ζητήματος που σας έλεγα χθες με το γυροκομείο των Χανίων. Η διάσταση της, η οικονομική διάσταση αυτής της υπόθεσης φαίνεται να πηγαίνει δίπλα-δίπλα και όχι μόνο δημοσιογραφικά, κυρίως προανακριτικά, γιατί από χθες αυτή η περίπτωση που σας είπα με την περιουσία που άλλαξε χέρια είναι πια, σας το λέω με απόλυτη ασφάλεια, είναι πια στα χέρια των εισαγγελικών αρχών και είναι και αυτή, εντάσσεται και αυτή στον φάκελο της δικογραφίας. Ήδη, αν θυμάστε από τη χθεσινή εκπομπή, σας έλεγα ότι υπάρχει και άλλη περίπτωση και άλλο ακίνητο που μεταβιβάστηκε περίεργα, που μεταβιβάστηκε με πληρεξούσιο τους ανθρώπους, με πληρεξούσιους τους ανθρώπους του Ιδρύματος, και μεταβιβάστηκε σε φίλο του Ιδρύματος, σε φιλικό πρόσωπο της διοίκησης του Ιδρύματος, και μεταβιβάστηκε με μία απίστευτα χαμηλή τιμή, ενώ η αντικειμενική αξία, προσέξτε, μιλώ για αντικειμενικές αξίες και όχι για εμπορικές, ήταν γύρω στις 170.000, τελικά μεταβιβάστηκε για 50.000. Και μιλώ ξανά, το λέω, για την εμπορική, όχι για την εμπορική, για την αντικειμενική αξία, για τα χαμηλά δηλαδή, για τις χαμηλότερες τιμές. Και κάπου εκεί αρχίζεις να λες, μήπως συμβαίνει και κάτι άλλο. Ή μήπως συμβαίνει και κάτι άλλο δίπλα σε αυτό που καταλάβαμε. Την εγκατάλειψη, την κακή συμπεριφορά, τις ελλιπείς υπηρεσίες. Αυτά είναι που καταγγέλλονται. Και αυτά είναι που καλείται να βρει η δικαιοσύνη και να πράξει τα δέοντα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Χωρίς βεβαίως να ξεχνώ και την άλλη πλευρά, γιατί οφείλω να το λέω και δεν το λέω από μία έτσι, πώς να το πω, υποκριτική τήρηση της δεοντολογίας ή φαινομενική τήρηση της δεοντολογίας. Χαίρομαι ειλικρινά που ακούω την άλλη πλευρά να λέει και εμείς θέλουμε γρήγορα να φτάσει η κατάσταση αυτή στη δικαιοσύνη, στο ακροατήριο και εκεί να αποδειχτούν όλα. Χθες μας ανακοίνωσαν ότι θα εισφέρουν και αυτοί, μάλιστα όχι έναν, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά 53 μάρτυρες στην υπόθεση για να εξεταστούν και προφανώς μάρτυρες που δίνουν την εικόνα όλης της κατάστασης για το τι γινόταν στο Ίδρυμα από την ανάποδη πλευρά, δηλαδή με θετικό πρόσημο. Και ότι θα πρέπει οι εισαγγελικές αρχές, εφόσον έχουν καινούργιες μαρτυρίες, να τις λάβουν και αυτές υπόψη τους, ώστε να συμπληρωθεί ένας πλήρης φάκελος της δικογραφίας και να φτάσει κάποια στιγμή η υπόθεση αυτή στο ακροατήριο. Talking about you, Maine, always ready to go. Now when it comes to moving, babe, you're awful slow and holler. Keep me alive, but I got something for all you men to make you cry and holler. Oh, oh, oh, oh, oh, and holler. Oh, I'm a W-O-M-A-N, a woman. Ένα από τα ερωτήματα που παραμένει ακόμα αναπάντητο είναι αυτό που σας έλεγα και χθες ως βασικό της εκπομπής, το πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν πεθάνει. Και η απάντηση ακόμα δεν έρχεται. Άλλη μία μέρα που μένει αναπάντητο το ερώτημα αυτό και σιγά σιγά δεν βρίσκουμε και κανέναν για να ρωτήσουμε πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει σε αυτό το ίδρυμα. Ακόμα και η περιφέρεια Κρήτης, ακόμα και η περιφέρεια που είναι υποτίθετο φορέας να ελέγχει, πήρα χθες μια πολύ ελλιπή απάντηση, κατά την ταπεινή μου γνώμη τουλάχιστον. Δεν ήμασταν αρμόδιοι, δηλαδή πηγαίνει η περιφέρεια μέσα, η Διεύθυνση Υγείας των περιφερειών, βάλτε το αυτό σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο στην Κρήτη, και δεν αμφισβητώ ότι έτσι είναι η πρακτική, αλλά λέω ότι είναι λάθος η πρακτική. Πηγαίνει μέσα σε ένα γυροκομείο λοιπόν και λέει, υπάρχει προσωπικό, υπάρχει προσωπικό. Υπάρχουν τα κρεβάτια σωστά, είναι καθαρά. Υπάρχουν οι δομές που πρέπει, υπάρχουν οι υποδομές και όλα τα. Ωραία, υπάρχουν. Το φαγητό, καλό, καλό. Υπάρχει, λέει, μία έκθεση 6 σελίδων που πηγαίνει με τικ. Θυμάστε εκείνη τη διαφήμιση του Ιαπωνέζου που έλεγε τσεκ, τσεκ, τσεκ και τσεκάρει. Ξέρετε τι δεν τσεκάρει. Υπάρχουν οι άνθρωποι μέσα ή έχουν πεθάνει και έχουν έρθει άλλοι. Και όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ναι, που να πάρει ευχή, δεν υπάρχει αυτό στα τσεκαρίσματα. Πόσους έχετε, λέει, 47. Ναι, αλλά είναι οι ίδιοι 47 με αυτούς που ήταν πριν από ένα μήνα που κάναμε τσεκ. Για πάμε να δούμε την κατάσταση, τη λίστα. Και όχι, λέει, αυτό δεν είναι στις αρμοδιότητές μας. Για να δεις, ρε παιδί μου, είναι αυτοί οι άνθρωποι που, λέει, ούτε μπορούμε να ξέρουμε αν ήταν ο κύριος Γιώργος, που είναι ο κύριος Γιώργος να τον ψάξει, δεν είναι τέτοια φάση. Η φάση είναι ωραία, πάμε να δούμε συγκεκριμένα πράγματα, τα τσεκάραμε, είναι όλα εντάξει, ευχαριστούμε, γεια σας. Το μόνο που δεν τσεκάρουν είναι οι άνθρωποι. Ναι, ξέρω, Ξέρω. Βγήκε ο δικηγόρος της επιχείρησης και είπε, σε αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, έχουν περάσει από εκεί 1100 άνθρωποι, 1100 τρόφιμοι, γέροντες δηλαδή και γερόντισες, που δείχνει αυτό το νούμερο, είναι έτσι μεγάλο νούμερο όπως καταλαβαίνετε, δείχνει ότι είναι ένα ίδρυμα εμπιστοσύνης κλπ. Αυτό το είπε ο κύριος Φακιωτάκης, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω αν το σκέφτηκε ακριβώς καλά το νούμερο αυτό και αν αυτό είναι ένα νούμερο που ελαφρύνει τη θέση της συγκεκριμένης επιχείρησης και θα εξηγηθώ αμέσως γιατί. Η επιχείρηση λειτουργεί από το 2009. Στην αρχή είχε μικρό αριθμό κρεβατιών, μετά έκανε μια επέκταση, εν πάση περιπτώσει υπάρχει πια ένας αριθμός, η δυναμικότητά της έφτασε στα 47 κρεβάτια. Αν στα 12 χρόνια από το 2009 μέχρι το 2021, κάνω εγώ τώρα υπολογισμούς, βασικούς, εύκολους, δεν είναι τίποτα, δεν θέλει καμιά επιστήμη, δημοτικού, έκτης δημοτικού και λιγότερο. Λοιπόν, στα 12 χρόνια που λειτουργεί είχε 1100 τρόφιμους. Άρα δηλαδή εγώ κάνω μια διαίρεση και λέω στον ένα χρόνο, στον κάθε χρόνο είχε 91 τρόφιμους που πέρασαν από εκεί. Για προσέξτε τώρα, 91 τρόφιμοι τον χρόνο σημαίνει με δυναμικότητα 47, άρα τους διπλάσιους σχεδόν, σημαίνει ότι άδειαζε και ξαναγέμιζε σε ένα χρόνο το γυροκομείο. Δηλαδή σημαίνει, και ξέρετε ποιος είναι ο συνήθις τρόπος για να αδειάσει το γυροκομείο. Πάρα πολύ σπάνιοι άνθρωποι από εκεί φεύγουν για να γυρίσουν στην οικογενειακή εστία ή κάπου αλλού. Ή πιο... εν πάση περιπτώσει η πιο συνηθισμένη, τέλος πάντων. Χάνω τα λόγια μου γιατί είναι βαρύ το θέμα και με στενοχωρεί πραγματικά και προσπαθώ αυτό να το συγκρατήσω για να μην περνάει. Η πιο συνηθισμένη εξέλιξη είναι να φεύγουν όχι προς την οικογενειακή εστία, προς άλλους τόπους. Λοιπόν, αν κάθε χρόνο περνούσαν από εκεί 91, με φάση τα λεγόμενα του δικηγόρου, του κυρίου Σφακιωτάκη, οι 1100 στα 12 χρόνια σημαίνει κατά μέσο όρο 91 στο χρόνο. Πάει να πει ότι άλλαζε όλη η σύνθεση της δομής μέσα στο χρόνο πλήρως και έρχονταν οι επόμενοι για να βγαίνει το νούμερο 1100. Πάει να πει δηλαδή ότι κάθε χρόνο ξεπαστρευόταν όλο το γυροκομείο μια φορά και ξαναγέμιζε. Γι' αυτό υπάρχουν και κάποια ρεπορτάζ χθεσινά, όχι δικό μου ρεπορτάζ, θα το πω, είναι το Βασίλη Λαμπρόπουλου από το Μέγκα και τα Νέα, οι οποίοι λένε ότι εδώ ψάχνουμε ενδεχομένως όχι για 64 και 73 και λοιπά θανάτους, αλλά για 500 θανάτους. Καταλαβαίνετε, αν κάνεις σε 12 ετία όσο λειτουργεί το ίδρυμα. Ξέρω ότι είναι βαριά, ξέρω ότι ακούγονται απίστευτα αυτά τα πράγματα, ξέρω ότι μένει να αποδειχτούν στο δικαστήριο, ξέρω ότι χρειάζεται συγκεκριμένες απαντήσεις πια από την άλλη πλευρά στο πολύ βασικό ερώτημα, πόσοι καλοί μου άνθρωποι, πείτε μας πόσοι άνθρωποι πέθαναν εκεί μέσα στην επίμαχη περίοδο που ψάχνουμε και σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του συγκεκριμένου γυροκομείου. Προφανώς, ναι, μέσα στα γυροκομεία πεθαίνουν άνθρωποι, προφανέστατα. Είναι με βάση τους διεθνείς και τους ελληνικούς μέσους όρους, είναι κοντά σε αυτό ή γίνεται εκεί ένα πογκρόμ κανονικό και φεύγουν άνθρωποι. Γιατί μόνοι σας τα λέτε τα νούμερα και εκτίθεστε ακόμα περισσότερο. Το 1100 άνθρωποι που πέρασαν, το ξαναλέω, σε 12 χρόνια από μια μονάδα 47 ατόμων, 47 κρεβατιών, σημαίνει ότι κάθε χρόνο άδειαζε και ξαναγέμιζε μία φορά και ο συνηθέστερος τρόπος για να αδειάσει, ξέρετε ποιος είναι. Μόνοι σας τα λέτε. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Και αν ισχύει αυτή η αριθμητική που σας κάνω, μπορεί να κάνω λάθος εγώ, να μην βγαίνουν τα μαθηματικά, να μην προδίδουν τα μαθηματικά μου, δεν ήταν και το φόρτε μου. Αν όμως ισχύει, τότε βάζει ερωτήματα και για την περιφέρεια Κρήτης και για τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενωτήτων του νησιού, των νομών δηλαδή, σε κάθε νομό υπάρχει διαφορετική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, και για τους ελέγχους, διότι άλλο να έγινε ένας έλεγχος και να μην βρήκες τίποτα, άλλο να έγιναν δύο. Αλλά άμα σου λέει εδώ ότι έχουν περάσει 1100 στα 12 χρόνια, πάει να πει ότι που να πάρει ευχή, έπρεπε και εσύ να έχεις αναρωτηθεί που έχεις την αρμοδιότητα να ελέγχεις, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια κινητικότητα. Δεν συμβαδίζει με, με τα υπόλοιπα ποσοστά θανάτων στην Ελλάδα στα γυροκομεία. Δεν μπορεί να μην το έχεις πάρει χαμπάρι αυτό, κύριε Καλογερή, αντιπεριφερειάρχη, κύριε υπεύθυνη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, δεν μπορεί να μην το έχεις πάρει χαμπάρι αυτό και να μου τσεκάρεις αν υπάρχουν όλα τα μαχαιροπύρουνα στο τραπέζι, ξέρω εγώ. Τι να πω, νομίζω ότι είναι, νομίζω ή νόμιζα ή υπέθετα ότι είναι αυτονόητα πράγματα αυτά όταν κάνουμε. Θα μου πεις, πέφτεις ξανά από τα σύννεφα σε αυτό εδώ το κράτος που ξαφνικά, ναι, καμιά φορά ξέρετε, δεν είναι σύννεφα. Είναι το να έχεις μερικά στοιχειώδη πράγματα ως δεδομένα. Άμα δεν τα έχεις και αυτά, πέφτεις στα τάρταρα, δεν πέφτεις από τα σύννεφα. Κρατήστε και μία λεπτομέρεια για να συνδέσω δύο θέματα. Χθες ο δικηγόρος, ένας εκ των δικηγόρων, υπάρχει ένας δικηγόρος στα Χανιά και ένας δικηγόρος στην Αθήνα. Ο κύριος Φακιωτάκης που σας έλεγα που είπε το 1100 είναι στα Χανιά. Στην Αθήνα είναι ο κύριος Ρουσόπουλος, ο κύριος Νίκος Ρουσόπουλος, ο οποίος πήγε στην εισαγγελία εφετών, αυτός είναι που μας στην εισαγγελία του Αργού Πάγου, συγγνώμη, στην Αθήνα, αυτός μας ενημέρωσε ότι θα υπάρχουν και 53 μάρτυρες από τη δική τους πλευρά, με το καλό να τους δούμε και να τους ακούσουμε και να τους ακούσουμε και στα μέσα ενημέρωσης, γιατί ακούμε μόνο μάρτυρες από την άλλη πλευρά αυτή τη στιγμή που καταθέτουν όσα έβλεπαν εκεί ως κολαστήριο. Μόνο σε ένα ρεπορτάζ σε χανιώτικο κανάλι στη Νέα Τηλεόραση έπαιξαν μάρτυρες και από την άλλη πλευρά. Και η αλήθεια είναι ότι εκεί δεν υπάρχει πολύ εύκολη πρόσβαση. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να υπάρξει για να είναι δίκαιο και ισοβαρές και το ρεπορτάζ. Αλλά άλλο ήθελα να σας πω για τον κύριο Ρουσόπουλο, για τον οποίο μαθαίνουμε τώρα ότι τυχαίνει να είναι και ο συνήγορος υπεράσπισης, ο πρώην συνήγορος υπεράσπισης του Γιάννη Λαγού, του Χρυσαυγίτη, όταν υποστήριζε ότι ο Τζορτζ Φλόιντ πέθανε από ανακοπή καρδιάς και όταν έλεγε και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Θα μου πεις, επηρεάζει αυτό την υπόθεση του γυροκομείου? Όχι, σε καμία περίπτωση, και δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενες υποθέσεις που ανέλαβε πρέπει να χαρακτηρίσουν την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης, της επόμενης υπόθεσης, σε κάθε περίπτωση. Το γεγονός όμως ότι έχει μία σχέση με τη Χρυσή Αυγή και ότι υπήρξε ακόμα και υποψήφιος της Χρυσής Αυγής και ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα στις τελευταίες εθνικές εκλογές, ήταν υποψήφιος της Χρυσής Αυγής ο κύριος Ρουσόπουλος. Και ξαφνικά έρχεται μπροστά μας και ο Γιάννης Λαγός, για τον οποίο επίσης έχω να σας πω. Έχουμε 3-4 λεπτά ακόμα έχουμε για την εκπομπή και πρέπει οπωσδήποτε να σας πω για τον Γιάννη Λαγό, ο οποίος είναι 187 μέρες ασύλληπτος, το ίδιο και ο παπάς, ο Χρήστος Παπάς. Αλλά ο Γιάννης Λαγός έχει μια ιδιαιτερότητα σήμερα, είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για αυτόν σήμερα, γιατί σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζει την άρση της ασυλίας του. Επιτέλους, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, αυτούς τους θεσμούς που φτιάξαμε εδώ για να εκπροσωπούν τους πολίτες της γυραιάς Ηπείρου, εδώ που γεννήθηκε η δημοκρατία σε αυτή την Ήπειρο, σας θυμίζω, κάνει 187 μέρες να συζητήσει αν ένας καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης αξίζει ή όχι να είναι ευρωβουλευτής, και κάνει άρση της ασυλίας του σήμερα, Τρίτη, Μεγάλη Τρίτη, 27 Απριλίου, 187 μέρες μετά την καταδικαστική απόφαση στην Ελλάδα, σε μια χώρα μέλος. Και σε αυτές τις 187 μέρες κυκλοφορεί ελεύθερος. Ενώ ο άνθρωπος, ας πούμε, που έχει συλληφθεί για την υπόθεση στη Νέα Σμύρνη, για τον ξυλοδαρμό του αστυνομικού, ενώ έχουν βρεθεί ντοκουμέντα που τον δείχνουν να ήταν στην Ελευσίνα, παρόλα αυτά από τότε παραμένει μέσα μέχρι να αποδειχτεί ότι δεν ήταν αυτός που έκανε την επίθεση. Καταλαβαίνετε, νομίζω, μια μικρή διαφορά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση. Το καλύτερο απ' όλα είναι η είδηση σε αυτή την υπόθεση του Γιάννη Λαγού, η είδηση που μεταδίδει το TVXS, και θα σας την διαβάσω από εκεί, ότι ετοιμάζεται την Τετάρτη, αύριο, να πετάξει ο κύριος Λαγός, αφού αρθεί η ασυλία του, να πετάξει για την Νορβηγία. Η Νορβηγία, ξέρετε, δεν είναι μια τυχαία χώρα, είναι μεν στην γυραιά Ήπειρο, αλλά δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Νορβηγία υπάρχουν αρκετοί πυρήνες ακροδεξιοί. Στην Νορβηγία, σας θυμίζω, υπάρχει και μια εγκληματική μορφή, όχι εμβληματική, εγκληματική και εμβληματική για αυτό τον χώρο, τον άρρωστο της ακροδεξιάς, ο Μπρέιβικ, που σκότωσε 77 ανθρώπους και που ενδεχομένως να τα βρει μια χαρά με τον Λαγό, και που αρχίζουν να υπάρχουν περίεργες διαδρομές. Και λες, ρε παιδί μου, εκείνο το κράτος που δεν έλεγχε αν ζουν ή όχι η τρόφιμη στο γυροκομείο που εποπτεύει, δεν έλεγξε αν μπορεί ή δεν μπορεί να μετακινηθεί, δεν έχει βγάλει διεθνές ένταλμα σύλληψης μόλις αρθεί η ασυλία του Λαγού, ώστε να πάνε να τον μαζέψουν επί τόπου η βελγική αστυνομία και να τον στείλουν πίσω, να τον εκδώσουν, ή θα βγει και θα προλάβει να πάει στην Νορβηγία, που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που ενδεχομένως και από εκεί θα καθυστερήσει κι άλλο το να βρεθεί πίσω από τις φυλακή στα σίδερα. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτή η υπόθεση στην εξέλιξή της. Ταξιδάκι εδώ, Νίαλ Σεντάκα, στο Heartbreak Hotel. Ο κύριος Λαγός φαίνεται ότι ετοιμάζεται να πάει σε πιο κρύα κλίματα, σε πιο κρύα μέρη. Καλοκαίρι έρχεται εξάλλου, αλλά σε πιο φιλικά, σε πιο εύκρατα για την ακροδεξιά και για τις ιδέες του κλίματα. Και το ερώτημα είναι, η ελληνική πολιτική ηγεσία, η ελληνική πολιτεία συνολικά, θα το επιτρέψει να ξεφτυλιστεί και με αυτόν τον τρόπο, ενώ τον έχει 187 μέρες ελεύθερο, με την ανοχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική πολιτεία θα ανεχτούν να ξεφτυλιστούν για άλλη μια φορά και να φύγει μέσα από τα χέρια του σαν κύριος ο Λαγός? choo-choo train a-chugging down the track. Gotta travel on, never coming back. Ooh, got a one-way ticket to the blues. Whoa, got a one-way ticket to the blues. Σας αφήνω κάπου εδώ για σήμερα, Μεγάλη Τρίτη. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, μπορεί να στείλετε και τις δικές σας απόψεις εκεί και γραπτά, αλλά και ηχητικά με τα δικά σας μηνύματα. Να προσέχετε, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Να κάνετε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός με το εμβόλιο. Ειλικρινά το λέω, δεν έχω να προτείνω κάτι πέρα από την πλάκα τώρα με το Βέγκο κλπ. Ούτε μπορώ να πω ότι δεν είναι καλό, μην το κάνετε, δεν ξέρω. Σας παραθέτω όμως τα στοιχεία, το τι έχει η δημοσιογραφία γύρω από αυτή την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση να προσέχετε και καλά να είμαστε, για να δούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια σε όλους.